Do reklamy. Festiwal Ars Cameralis od 7 do 23 listopada. Katowice, Sosnowiec, Częstochowa, Bytom oraz Bielsko-Biała. W programie m.in. Fatoumata Diawara, Vashti Bunyan, Dub Spencer and Trans Hill oraz Lunch z Borowsem. Wystawy, Kowalnia oraz Per Ars Ad Astra. Festiwal intymnych opowieści. Szczegóły na arscameralisfestival.pl. Patronem medialnym jest program drugi Polskiego Radia i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Wtorek, 4 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego przyznaje. Pierwszy raz ktoś nam grozi sądem. Chodzi o rodzinę hitlerowskiego generała, która domaga się wycofania słów zbrodniarz wojenny. Zamiast Michała Królikowskiego, Monika Zbrojewska. To nieoficjalne informacje o wymianie w resorcie sprawiedliwości. Mimo zakazu, Katalończycy zorganizują w niedzielę referendum niepodległościowe. Zaczynam od precedensowej sprawy. Potomek hitlerowskiego generała chce pozwać do sądu Muzeum Powstania Warszawskiego. Rodzina Rainera Stachela nie zgadza się, by byłego komendanta wojskowego Warszawy z 1944 roku nazywano zbrodniarzem wojennym i domaga się wycofania takich słów. Edyta Poźniak. List od potomka generała Rainera Stachela dotarł do Muzeum Powstania Warszawskiego i wywołał nie tylko zdziwienie. Jan Ołtakowski, dyrektor placówki, podkreśla, że jest zszokowany żądaniem. Pierwszy raz ktoś nam grozi sądem, jeżeli nie przestaniemy opisywać jego krewnego jako zbrodniarza wojennego. Sytuacja, w której będziemy musieli w sądzie udowadniać, że człowiek, któremu podlegały siły, które zabiły kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Warszawie, był zbrodniarzem wojennym, wydaje nam się czymś nie do pojęcia. Termin ultimatum już minął z końcem października i być może sprawa trafi do sądu. Jesteśmy na to gotowi, dodaje dyrektor. No my się nie boimy procesu, jesteśmy do niego przygotowani, mamy dokumentację historyczną, jesteśmy w stanie udowodnić, że ten człowiek był zbrodniarzem. Generał Stachel odpowiada za śmierć tysięcy warszawiaków. To, że nie został skazany wyrokiem sądu, nie oznacza, że nie był zbrodniarzem, wyjaśnia Ołtakowski. Nie był skazany ani Adolf Hitler żadnym wyrokiem sądu, nie był skazany Heinrich Himmler. Muzeum Powstania Warszawskiego jest gotowe w sądzie bronić oceny, jaką historia wystawiła generałowi. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że to generał Stachel drugiego dnia powstania wydał rozkaz zabijania wszystkich mężczyzn w Warszawie, którzy mogli być potencjalnymi powstańcami. To także on rozkazał niemieckim żołnierzom branie zakładników wśród ludności cywilnej, żeby móc wykorzystywać ich jako żywe tarcze w walce z powstańcami. Profesor Monika Zbrojewska zostanie nowym wiceministrem sprawiedliwości w miejsce Michała Królikowskiego, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł w resorcie sprawiedliwości. Oficjalnie nowa wiceminister zostanie przedstawiona jutro na konferencji prasowej. Profesor Zbrojewska pracowała do tej pory na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki i jest absolwentką tej uczelni. O tym, że wiceminister zostanie zdymisjonowany, mówił pod koniec września szef resortu sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Jak tłumaczył, uzgodnili, że nie będą współpracować. Królikowski jest świeckim zakonnikiem, oblatem benedyktyńskim. Jako wiceminister nie ukrywał swoich poglądów. Twierdził, że konstytucyjna zasada neutralności światopoglądowej nie narzuca wizji państwa świeckiego. Deprecjonował zapłodnienie in vitro, brał stronę profesora Bogdana Hazana, który odmówił pacjentce przerwania ciąży, choć było wiadomo, że płód jest ciężko uszkodzony. Zarząd katowickiego holdingu węglowego rozpoczął negocjacje ze stroną społeczną dotyczące zawieszenia niektórych świadczeń. Dotyczą one m.in. deputatów węglowych i nagród rocznych. Rzecznik spółki Wojciech Jaros nie ukrywa. Sytuacja jest zmienna, sytuacja jest bardzo trudna. Katowicki holding węglowy od dłuższego czasu prowadzi działania mające na celu ograniczanie kosztów. Trzeba zacząć rozmowy o holdingowym układzie zbiorowym pracy, który obowiązuje nas wszystkich. Krzysztof Stefanek ze Związku Zawodowego Kadra mówi, że zarząd przedstawił bardzo daleko idące propozycje. Zawieszenia świadczeń i to podstawowych świadczeń. Natomiast rozmawiać musimy, bo stawką jest funkcjonowanie firmy, przyszłość firmy, a tym samym przyszłość i utrzymanie naszych miejsc pracy. Kolejne rozmowy jeszcze w tym tygodniu. Ukraiński Naftohaz zaczął spłacać długi rosyjskiemu Gazpromowi. Na razie przekazał prawie $1,5 miliarda. To pierwsza transza. Do końca roku musi spłacić drugie tyle. Strona ukraińska zaczęła tym samym realizować porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiego gazu zawarte w Brukseli 30 października. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu między Naftohazem i Gazpromem dotyczące cen błękitnego paliwa nastąpi w sztokholmskim sądzie arbitrażowym. Madryt zakazuje, ale Barcelona głosuje, dokładniej będzie głosować w niedzielę. W Katalonii odbędzie się referendum w sprawie niepodległości, mimo że hiszpański Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie powiedział temu plebiscytowi nie. Pod koniec września Trybunał Konstytucyjny zawiesił ustawę i dekret, na mocy których miało się odbyć referendum niepodległościowe. W Barcelonie zdecydowano wtedy, że głosowanie będzie niewiążące, a przygotowania do niego przejęły od lokalnego rządu organizacje społeczne. Na zorganizowanie również tego plebiscytu nie zgodzili się sędziowie. Doszliśmy w Hiszpanii do momentu, w którym do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżane są intencje. Niech żyje hiszpańska demokracja, skarżył się kierujący katalońskim rządem Artur Mas. Mimo zakazu w Katalonii nie ustały przygotowania do plebiscytu. Jutro w Barcelonie odbędzie się manifestacja na rzecz niedzielnego głosowania. Jeszcze w tym tygodniu do Sądu Najwyższego wpłynąć ma skarga na hiszpański rząd o łamanie podstawowych praw demokratycznych Katalończyków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Teraz sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów trwa wiele ciekawych meczów. Najbardziej interesująco zapowiada się spotkanie na Santiago Bernabeu. Real Madryt podejmuje Liverpool. Dwa tygodnie temu The Reds przegrali u siebie 0-3 i dziś postarają się zaprezentować z lepszej strony. Co dziwne jednak, trener Liverpoolu Brendan Rodgers postanowił wystawić rezerwowy skład na mecz z Królewskimi. W innych meczach Juventus gra z Olympiakosem, Malmö z Atletico Madryt, Borussia Dortmund z Galatasarayem, a Arsenal Londyn z Wojciechem Szczęsnym w bramce gra z Anderlechtem Bruksela. Zakończyło się już spotkanie w Sankt Petersburgu. Zenit przegrał 1-2 z Bayern Leverkusen. Obie bramki dla niemieckiego zespołu zdobył Koreańczyk Min Son. Od 65 minuty grał w tym meczu Sebastian Benisz. Bayern umocnił się na pozycji lidera grupy C. Asseco Resowia Rzeszów zaczęła od bardzo dobrego występu sezon w Lidze Mistrzów Siatkarzy. W pierwszej kolejce pokonała mistrza Czarnogóry budwańską Rivierę Budva 3-0. Zadowolony z postawy drużyny był Fabian Drzyzga. Nie weszliśmy dobrze skoncentrowani to spotkanie. Oprócz kilku oczywiście naprawdę dobrych zagrywek chłopaków z Budwy, te piłki łatwe były, jakoś nie byli skoncentrowani chłopaki na przyjęciu, ale to była kwestia czasu, aż, że tak powiem, wrócimy do swojego rytmu. Kolejny mecz Resowie rozegra w środę 19 listopada w Lublanie. Dziś grała także Ekstraklasa Siatkarek. W zaległym meczu pierwszej kolejki Aluprof Bielsko-Biała pokonał 3-1 Legionowie Legionowo. Dziewiętnaście stopni na południu, 14-17 w głębi kraju, tylko na północy do 14 pokażą jutro termometry. Słońce z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, tam się mocno zachmurzy, ale synoptycy nie przewidują opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Minęła godzina 21.07. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Proszę Państwa, w Unii Europejskiej formalnie rzecz biorąc są 24 języki, które mają status języka oficjalnego i wszelkie dokumenty unijne, także, a także obrady plenarne ciał przedstawicielskich są tłumaczone na 24 języki. W praktyce jednak, o czym głośno się zrobiło przy okazji polskich nominacji na wysokie stanowiska w Unii, w kontaktach międzyludzkich podstawowym językiem jest angielski. Podobny, a może nawet jeszcze wyraźniejszy proces toczy się w nauczaniu akademickim i na forach wymiany myśli naukowej. Jeszcze nie tak dawno nie było oczywiste organizowanie części, a nawet całości zajęć na uczelniach w języku innym niż rodzimy. Przy okazji publikacji naukowych standardem był tak zwany abstrakt, czyli streszczenie po angielsku, a dziś punkty ważne dla kariery naukowej badacz zyskuje jedynie za publikacje angielskojęzyczne. I toczyła się wielka batalia, żeby nie dotyczyło to filologii polskiej. Ba, nawet wnioski do Narodowego Centrum Nauki należy koniecznie składać częściowo po angielsku, choć konstytucja mówi wyraźnie, że językiem urzędowym w naszym kraju pozostaje język polski. Nie jest to bynajmniej problem lokalny, lecz ogólnoeuropejski, a właściwie światowy, ale jak to w europejskich klubach trójki skupimy się na sprawach naszego kontynentu, zwłaszcza, że pod koniec września odbyła się we Florencji konferencja EFNIL, Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na Rzecz Języka, poświęcona temu właśnie zagadnieniu. Będziemy o nim teraz rozmawiać z naszymi gośćmi, którymi są koło mnie w studiu warszawskim, znana Państwu doskonale z anteny trójki, doktor habilitowana Katarzyna Kłosińska. Dobry wieczór. A w studiu krakowskim uczony, którego poznać Państwo powinni, a mianowicie profesor Władysław Miodunka. Witam, panie profesorze. Witam Państwa. Na Państwa pytania czekam pod adresem klub@polskieradio.pl. Ja może zacznę od Pana Profesora. Dopytam, czym dokładnie jest Federacja EFNIL i jak długo działa? Europejska Federacja Narodowych Instytucji Językoznawczych jest to federacja takich instytucji, które zajmują się językami państwowymi albo językami narodowymi. Ona działa właściwie od początku lat 90. Polska działa w niej od 93 roku. Stałym przedstawicielem Rady Języka Polskiego w tej właśnie federacji jest pan profesor Walery Pisarek. Tegoroczna konferencja była poświęcona użyciu języków w dydaktyce uniwersyteckiej i w badaniach naukowych, czyli temu zagadnieniu, o którym dzisiaj będziemy mówić. Czy nie jest zrozumiałe, patrzę teraz na panią profesor Kosińską, że uczeni integrującego się kontynentu powinni mieć wspólny język, który przyspiesza wymianę myśli? I tak, i nie. To zależy po pierwsze od dyscypliny naukowej, którą się uprawia, a mianowicie są bardzo różne dyscypliny. Te dyscypliny są podzielone nawet oficjalnie na różne kategorie i tak najogólniej można wyróżnić nauki matematyczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, to z jednej strony, a z drugiej strony nauki humanistyczne, też filologię, mówi się tutaj o dyscyplinach etnicznych, a więc polonistyka, romanistyka, italianistyka i tak dalej. I no o ile rzeczywiście w takich naukach, na przykład jak medycyna czy fizyka, tym jest jeden język międzynarodowy, bo, że tak powiem, skupiska tych, centra uprawiania tych nauk, to są na ogół kraje anglosaskie i to jest taki global English, bo to nawet nie jest ani British English, ani American English, tylko taki globalny angielski. To jest taka uproszczona trochę wersja języka angielskiego, właśnie na potrzeby nauki. Coś takiego, co było kiedyś, czym była kiedyś łacina. No, o tym wrócimy do tego. Tu rzeczywiście można uznać za zrozumiałe posługiwanie się językiem angielskim, chociaż uważam, i to nie tylko ja oczywiście, że również w językach narodowych powinna powstawać literatura naukowa dotycząca także tych dziedzin. Ale jest ta wymiana myśli i tutaj w taki sposób naturalny ten język angielski się pojawia. Natomiast no, trudno wymagać właśnie od polonistów, czy od italianistów, albo hungarystów, żeby hungaryści pisali rozprawy dotyczące języka węgierskiego po angielsku, które miałyby być, no, znaczy, trzeba by się zastanowić, kto by to miał czytać, prawda? Po co to jest? No bo po co się pisze w obcych językach? Dlaczego się używa tego języka międzynarodowego? No, dlatego, żeby właśnie ta nauka miała obieg międzynarodowy, żeby każdy człowiek z różnych końców świata mógł przeczytać artykuł, załóżmy, Polaka, czy Chińczyka, czy Norwega. Natomiast, no, jeżeli ten artykuł dotyczy takich dziedzin jak historia Polski, czy właśnie gramatyka, nie wiem, węgierska albo fińska, no to trochę się to mija z celem, jeżeli miałoby to być pisane po angielsku, a niestety w tym kierunku wszystko zmierza. Mija się z celem, dlatego że centrum uprawiania tych nauk jest, no, właśnie w tych krajach, które są przedmiotem tych badań. Panie profesorze, konferencja we Florencji, w której pan i pani profesor Dąbrowska brali udział, zakończyła się uchwaleniem rezolucji. Nawiasem mówiąc, no ja ją znam z wersji angielskiej. Zastanawiam się, w jakim języku ona pierwotnie została sformułowana. Ja ją znam jako Language Use in University Teaching and Research. Tak. Jakie jest jej zasadnicze przesłanie? Czy zawierają się tam... No właśnie, tak sobie pomyślałem, że właściwie mówimy o dominacji języka angielskiego i mówimy po angielsku. Oczywiście rezolucja była uchwalona w języku angielskim, bo to był język wspólny. Wcześniej, przed samą konferencją, uczestnicy otrzymali jej propozycję, a potem na zgromadzeniu plenarnym organizacji EFNIL dyskutowano na temat szczegółowych sformułowań i zachęcano bardzo do tego, żeby każda delegacja przetłumaczyła te deklarację florencką, rezolucję florencką na swój własny język i upowszechniła. I Rada Języka Polskiego tydzień temu mówiła o tym, w jaki sposób można by ją upowszechnić. Otóż EFNIL zwraca uwagę na to, i to cytuję tutaj z tłumaczenia polskiego, że język angielski nie jest neutralnym i uniwersalnym środkiem komunikacji. Jego dominacja, a nawet jego wyłączne użycie sprawia, że ważne tradycje, idee i metody rozwinięte w innych językach są ignorowane lub zapominane. I zwraca się tutaj szczególną uwagę, że jest to bardzo niebezpieczne w naukach humanistycznych, o których mówiła pani profesor Kosińska, a także w naukach społecznych. Zwraca się uwagę na to, że bardzo ważny jest bilingwizm, dwujęzyczność uczonych, którzy powinni posługiwać się swoim językiem narodowym oraz językiem angielskim w komunikacji międzynarodowej tam, gdzie to jest konieczne. To rzeczywiście bardzo ważna sprawa. Ta rezolucja EFNIL kończy się apelem do uczonych różnych krajów europejskich, by kultywowali dwujęzyczność zawodową, używając zarówno języka angielskiego, jak i swojego języka ojczystego. Apeluje się także do władz akademickich i politycznych w krajach nieanglojęzycznych, by jak najpoważniej zachęciły nauczycieli i studentów do stosowania języków narodowych w badaniach naukowych i w zajęciach uniwersyteckich. W czasie tej konferencji wygłoszono dwa referaty plenarne, wprowadzające niejako do całości. Bardzo ważna była wypowiedź pani profesor Rity Librandi, Włoszki. Tutaj chcę powiedzieć, że Włosi wygłaszali swoje referaty tylko i wyłącznie po włosku, a one były tłumaczone na inne języki, podobnie jak delegacja francuska, która wygłaszała swoje referaty także tylko po francusku, w związku z czym języków, których używano w czasie konferencji było więcej, nie tylko język angielski. Profesor Rita Librandi zwróciła uwagę na to, że nie można mówić i przechodzić właściwie bez żadnej dyskusji nad stwierdzeniem, że język angielski to jest łacina naszych czasów. Ona podniosła bardzo istotną sprawę, że w okresie, kiedy łacina była używana w uczelniach europejskich, nie było żadnego kraju, w którym używałoby się łaciny jako języka narodowego czy państwowego, języka władzy politycznej i tak dalej. W moim przekonaniu to bardzo istotny argument, który tutaj należy powtórzyć. Zwrócono uwagę, że łacina rzeczywiście bardzo długo dominowała w uczelniach uniwersyteckich, bo aż do XVIII wieku i dopiero właściwie od XVIII wieku zaczęła być zastępowana przez języki narodowe. Drugim referentem był pan profesor Ulrich Amon z Niemiec, który zajmuje się kwestią międzynarodowości języka niemieckiego i jego rywalizacją z językiem angielskim od co najmniej 20 lat, z tym, że jego referat z jednej strony pokazywał, że rzeczywiście angielski dominuje coraz bardziej, zwłaszcza w naukach ścisłych. W naukach ścisłych ta sprawa wydaje się rzeczywiście nabierać bardzo dużego tempa. Natomiast jego dane, które przytoczył na koniec, na przykład najważniejsze publikacje socjologiczne, takie, które wpłynęły na rozwój światowych badań socjologicznych, były jego zdaniem publikacjami tylko i wyłącznie w języku angielskim, z czego miało wynikać, że ważne informacje przekazuje się w gruncie rzeczy po angielsku. Uczestnicy tej konferencji zwracali uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Mianowicie na to, że nauka ma różnych odbiorców, o czym już mówiła pani profesor Kosińska. Z jednej strony są to sami naukowcy, którzy mogą porozumiewać się przy pomocy jednego wspólnego języka, języka. Z drugiej jednak strony mamy odbiorców naszych badań. Jeśli mówimy na przykład o języku polskim, o kulturze używania naszego języka, o tym, że język polski powinien doskonalić się i powinien być także językiem wyrażającym ważne treści naukowe, to oczywiście mówimy o tym do ludzi, którzy znają ten język polski, zarówno do Polaków, jak i do wielu obcokrajowców, którzy bardzo dobrze znają język polski. Otóż te różne typy tutaj odbiorców powinny być brane pod uwagę i nie można ich pomijać. Zwracano uwagę, że zwłaszcza młodzież, która się kształci, powinna być w stanie wyrażać te same treści na przykład w naukach ścisłych, zarówno w swoim języku narodowym, jak i w języku międzynarodowym, jakim jest angielski. Zwracano wreszcie uwagę na bardzo istotny fakt, że języki narodowe nie powinny utracić dyskursu naukowego, który jest bardzo ważnym narzędziem rozwoju precyzji i dokładności sformułowań naukowych. To jest bardzo ważna rzecz, której nie możemy pomijać. Panie profesorze, to ja teraz chciałem cofnąć się trochę, bo o tych wątkach, które pan teraz porusza, będę jeszcze chciał państwa wypytać dokładniej. Natomiast wcześniej padło coś, co przy czym mi takie dzwonki alarmowe zadzwoniły w głowie, bo padło słowo rywalizacja i wyobrażam sobie, że część naszych słuchaczy może wyobrażać sobie łatwo, że to tak naprawdę jest spór ambicjonalny przede wszystkim. Znaczy właśnie, że Francuzi są źli, że ich język nie jest dominujący, a przecież był kiedyś. To samo Niemcy. No, Polacy... No, dawno minęły czasy, kiedy Polski był, bo były takie czasy. Tak, ale to bardziej na wschodzie. Na wschodzie, nie ale na ja osobiście wierzę, że takie czasy nadchodzą. Jeszcze nadejdą. Ale chciałem zapytać o rzecz taką, ponieważ tam padło takie, w pewnej chwili takie, taka wzmianka o tym, że używanie języka angielskiego w nauce i w dydaktyce uniwersyteckiej nie jest neutralne, bo ono łączy się z lekceważeniem tradycji związanych z innymi językami, wyobrażam sobie, że bardzo wielu słuchaczy ma prawo powiedzieć, no zaraz, no przecież z każdego języka na każdy język można wszystko przetłumaczyć, czy nie? I tak, i nie. Tu nie, chodzi przede wszystkim o to. Aha, przepraszam. Może to ja chciałem powiedzieć teraz, że zwracano uwagę, że na przykład kiedy się mówi w językach obcych, o na przykład o języku i kulturze polskiej, o zjawiskach, które są typowe dla języka i kultury polskiej, to wówczas trzeba je opisywać. Nie da się przetłumaczyć jednym słowem po prostu całych realiów i dlatego też na przykład historycy czasami używają wyrażeń polskich, ponieważ uważają, że one dla ludzi zainteresowanych najlepiej oddają polskie realia. Tutaj chodziło właśnie o dokładność. Tak, ja się pozwolę sobie wtrącić i tu takim przykładem takiego zjawiska, o którym pan profesor teraz mówi, może być głasność albo pierestrojka, prawda? To akurat nie dotyczy polskich realiów, tylko to są nazwy pewnych procesów czy pewnych zjawisk, które były charakterystyczne dla końcowej fazy Związku Radzieckiego, czy takiego upadającego Związku Radzieckiego, o tym jeszcze, że on upadnie, to wtedy jeszcze tego nie przewidywano. Kiedy ludzie z Zachodu, w tym również z Polski opisują te zjawiska, posługują, zamiast omawiać zjawisko głasności, po prostu używają tej nazwy. To jest, myślę, że to tutaj jest taki przykład, który może słuchaczom pokazać to zjawisko. Podobny chyba problem jest ze słowem inteligencja, które nie wiem jeszcze z polskiego, czy raczej chyba z rosyjskiego zostało na przykład we Francji przyjęte i tam jeżeli się mówi o... A tam to jest innym zupełnie... W znaczeniu tym tutaj środkowo-wschodnioeuropejskim jako tej specyficznej grupy społecznej, to nie intelektuel, tylko właśnie inteligencja. Tak, właśnie, bo chciałam powiedzieć, intelektuel to jest inny, trochę inny byt. Tak, i tutaj dużo oczywiście mamy takich nas, natomiast ja tutaj... Rozumiem, że istnieje taka teza też, że jeżeli zatem dominuje angielski, to tego rodzaju zjawiska albo się wprowadza poprzez słowa po prostu przejmowane żywcem z innych języków, albo się po prostu... Trzeba było opisywać, tworzyć, albo tworzyć inaczej, znaczy inaczej, bo tutaj bardzo jest chyba istotne to, na co też się zwraca w językoznawstwie, niekoniecznie tym, które się zajmuje, tym, o którym teraz mówimy, ale w każdym razie, kiedy zjawiska na przykład typowo polskie, charakterystyczne dla Polski, opisuje się z punktu widzenia, nie wiem, Anglika czy Amerykanina, to on nakłada na to swoje kategorie pojęciowe. I on właśnie jakby opisuje to poprzez swoje doświadczenie. A tutaj no, chodzi o to, żeby ten etnocentryzm, jeżeli on miałby być, to jakby tym centrum miałaby być tutaj, miałoby być sprawy polskie, a nie, znaczy chodzi o to, żeby nie, żeby czy ktoś, kto, czy włoskie, czy francuskie, czy hiszpańskie, węgierskie. Czy węgierskie, czy jakie tam chcemy. Ale o to chodzi, że jeżeli, no, jeżeli przyjmiemy taką tezę, która jest dosyć oczywiście taki wyświechtany już slogan, często powtarzany, ale w którym dużo jest prawdy, że granice naszego języka są granicami naszego świata. Inaczej mówiąc, że jeżeli zobaczymy, że my opisując jakąś rzeczywistość posługujemy się pewnymi kategoriami pojęciowymi, które my mamy, my użytkownicy jakiegoś języka, jakby przyswoiliśmy sobie z językiem swoim i poprzez naszą kulturę patrzymy na inną kulturę, no to zawsze tu będzie zafałszowanie. Tu będzie wtedy ten anglocentryzm, powiedziałabym, taki, czy amerykanocentryzm, nie tylko wyrażał się w języku, ale i również w tej perspektywie poznawczej. To jest to, ale jeszcze jeśli mogę, druga taka zupełnie z innej sfery rzecz, czy zagrożenie, które wiąże się z tą dominacją języka angielskiego. A mianowicie ja miałam okazję, ale to oczywiście nie tylko ja, czytać różne prace, czy to ekonomiczne, czy z różnych innych dziedzin, napisane po polsku. To nawet były podręczniki takie do techników, do nauczania przedmiotów różnych, typu marketing i tak dalej. I po prostu tych tekstów często się nie da czytać. Inaczej mówiąc, to, że naukowcy polscy muszą pisać już właściwie wyłącznie po angielsku, nie potrafią stworzyć takiego, no oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, nie, broń Boże, ale jest duża część takich ludzi, którzy po prostu nie potrafią stworzyć sensownego tekstu naukowego, czy takiego popularno-naukowego w ojczystym języku. Są tak przesiąknięci strukturami obcojęzycznymi. I tutaj nie chodzi o żaden puryzm językowy, nie chodzi o jakieś zagrożenie, znaczy o jakieś takie sprawy wielkiej wagi, tylko o zwykłą komunikację. Pragmatyka tylko, po prostu, że ktoś, kto pisze całe życie teksty wszystkie naukowe po angielsku, w pewnym momencie nie umie pisać tekstów we własnym języku. I to się robi w pewnym momencie też niebezpieczne, dlatego że zaczyna dominować takie, może nie dominować, ale panować takie przekonanie, że na przykład w języku polskim nie da się wyrazić wszystkich treści. Co jest oczywiście nieprawdą, bo się da wyrazić wszystkie treści. Tylko trzeba chcieć je wyrazić i trzeba, no tak jak każdy, kto no, czy pisze jakieś teksty, czy robi cokolwiek innego, musi się tego z biegiem czasu i z biegiem i z doświadczeniem nauczyć, to właśnie o tym trzeba pamiętać, że to nie jest taki proces, że to nie jest taki, że się stanie nagle. Jeśli państwo pozwolą, to ja uporządkuję na razie to, co zostało powiedziane do tej pory. Znaczy, że ta dominacja języka angielskiego w Europie, na którą, jak rozumiem, zwracają uwagę doprawdy nie tylko i nie przede wszystkim Polacy oraz Francuzi, którzy mają za złe, że język francuski nie dominuje, sprowadza się na razie, z tego co państwo mówią, do następujących punktów. Po pierwsze, że w tej rozumowaniu naukowym zaczyna być, ze względu na to, co niesie sam język angielski ze sobą, siłą rzeczy, zaczynają być uprzywilejowane kategorie pojęciowe z kręgu kultury angloamerykańskiej. Po drugie, na pewno. Tak. O czym pan profesor mówił i co teraz pani profesor Kłosińska także potwierdza, że rosnący jest kłopot z popularyzacją nauki, bo jeżeli nauka zaczyna mieć własny język, i to nie tylko własny język pojęć, ale własny język pojęć po angielsku, to diabli wiedzą, jak to zainteresowanym zwykłym obywatelom wytłumaczyć, czym oni się zajmują. Tak, naukowcy. I też nie tylko zwykłym obywatelom, ale też no, nie wiem, studentom, prawda, osobom, które wchodzą, które dopiero, znaczy wszystkim, no, studentom, ale też i kolegom po fachu, to no chyba chcielibyśmy, żeby, znaczy to nie tylko my byśmy chcieli, ale chyba taką pożądaną jest sytuacją jest taka, w której ktoś, kto uprawia jakąś dziedzinę nauki, jest, no, jest jest sprawny w tym. Językowo, jest językowo, no, znaczy, języku. Prawda? I ta sprawność, no, właśnie przejawia się tym, że umie o tym napisać właśnie w komunikatywny sposób. Po trzecie, jak rozumiem. Czy ja mogę dodać, że w czasie konferencji mówił o tym zjawisku profesor Simpson z Wielkiej Brytanii, który mówił o zjawisku podwójnej niekompetencji w języku angielskim, bo ten angielski jest ograniczony, i w swoim języku ojczystym, ponieważ w języku ojczystym ci ludzie nie są w stanie mówić, a zwłaszcza mówić interesująco, przekonywająco o zjawiskach, którymi się zajmują, a szczególnie o tych problemach naukowych, które studiują. Czyli rozumiem tak, że w gruncie rzeczy użytkownicy, ci naturalni użytkownicy języka angielskiego, no w przypadku Unii Europejskiej, mieszkańcy Wielkiej Brytanii, mogą się czuć niespokojnie, ponieważ ten angielski zaczyna ewoluować bardzo dziwacznie. Dlatego ja powiedziałam na początku, że to nie jest American English, ani British English, tylko Global English. Czyli taki język bardzo uproszczony, to nie jest taki standardowy angielski. To jest taka właśnie odmiana bardzo uproszczona, która na pewno... Francuzi nazywają to zjawisko globish. Po prostu globish, oni na wzór English utworzyli właśnie wyrażenie globisz, i bardzo ciekawy referat wygłosił pan profesor Grand z Genewy, który zbijał tego typu argumenty, właśnie między innymi argument, że przecież nie chodzi o język angielski, wielkiej literatury i tak dalej, wielkich narodów, tylko chodzi o globisz, po prostu taki właśnie język, który służy tylko i wyłącznie do komunikacji. Otóż on zwalczał tego typu historie. Natomiast bardzo ciekawe były tutaj stanowiska zajmowane przez poszczególne delegacje, bo rzeczywiście Europa się różnicuje. Mianowicie takim krajem, który właściwie w naukach, zwłaszcza ścisłych, byłby skłonny dopuścić wymiennie język narodowy i język angielski, jest Holandia. Nie ulega wątpliwości, to wynikało z wypowiedzi. Natomiast wszystkie inne kraje starają się to zjawisko ograniczyć, mówiąc na przykład, ile procent publikacji czy zajęć uniwersyteckich może być po angielsku, ile powinno być w języku narodowym. Oczywiście łatwo zgadnąć, że im mniejszy naród, im mniejszy język, mniej liczny język narodowy, tym bardziej ważna jest tutaj ta troska. Problem polega na tym, i na to także zwracano uwagę, że w przypadku studiów uniwersyteckich doszło teraz w Europie do rywalizacji o studentów, ponieważ studenci polscy na przykład jadą do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii po to, żeby tam studiować, zdobywać dyplomy nie na przykład polskich uczelni, tylko powiedzmy Oxfordu. Także to jest to zjawisko, które stoi za rywalizacją językową. No tak, ale to, przepraszam, że się wtrącę, ale jakby czymś naturalnym jest to, że należy znać język angielski, umieć się nim posługiwać, no właśnie również w nauce, czy jeżeli ktoś uprawia naukę, to przede wszystkim w nauce. Natomiast, prawda, równie istotna jest znajomość tutaj własnego języka. Ja chciałem tutaj, porządkując dalej, powiedzieć, że zatem czwarta sprawa, czwarte zagrożenie, czwarty niepokój wiąże się z tym, że tak jak państwo to przedstawiają, ta dominacja języka angielskiego w badaniach naukowych i w dydaktyce owocuje zahamowaniem rozwoju języków narodowych, po prostu, zwyczajnie. W pewnej sferze, to znaczy w sferze nauki. Ale tak. Ostatecznie, jak profesor Miodunka powiedział, także na przykład zanika możliwość, ponieważ ta sfera nauki jest związana z bardzo precyzyjnym myśleniem, zwłaszcza jeśli chodzi o nauki ścisłe. I w związku z tym, jeżeli się nie w języku narodowym tej nauki ścisłe wyraża, to też ten język narodowy traci okazję, żeby ćwiczyć precyzję. Jest jeszcze, bo jak czytałem ten, jako się rzekło, bo to wydaje mi się takim zabawnym, a trochę ponurym paradoksem, że tę angielską rezolucję z Florencji, to tam jeszcze pada, tam się pojawia jeszcze piąte źródło niepokoju, czy piąte zagrożenie, mianowicie zanik różnorodności lingwistycznej Europy. Ale tu by trzeba dopowiedzieć, czego już tam w tym dokumencie nie ma. Dlaczego różnorodność lingwistyczna Europy właściwie jest wartością? Przepraszam. No bo w ogóle... Zwraca się uwagę na to, że jeśli chodzi o organizację, to na przykład Unia Europejska przyjęła zupełnie inną zasadę niż inne kraje, które powstawały w taki sposób. Powiedzmy Stany Zjednoczone, które zawsze zakładały, że będzie jeden wspólny język. Otóż Unia Europejska w okresie, kiedy się tworzyła, przyjęła, że zachowuje wszystkie tradycyjne wartości i do takich wartości zaliczyła języki i kultury europejskie, także języki i kultury mniejszościowe. W związku z czym to jest, powiedziałbym, niejako sztandarowe polityczne hasło europejskie, że my nie chcemy, nie dążymy do ujednolicenia wszystkiego, my chcemy zachować europejską różnorodność, z której jesteśmy dumni. Tak, i to jest ta podstawowa wartość, powiedziałabym, tej Zjednoczonej Europy. Właśnie różnorodność, taka jedność w różnorodności. Bo myślę, że to ma też taką głębszą podstawę tutaj, a mianowicie taką, że no można się pięknie różnić, mówiąc już znowu używając pewnego sloganu. Natomiast do tego, co tutaj pan redaktor wymieniał, do tych zagrożeń, ja bym właściwie jako podstawowe zagrożenie to wymieniła to, że znaczy politykę państwa, a mianowicie to, o czym pan wspomniał na samym początku, tak wymieniając różne sprawy, może umknęło to gdzieś, może to nie było tak zbyt wyeksponowane, ale to, że my jako naukowcy musimy, znaczy oczywiście zdobywamy punkty za swoją działalność, za publikacje i tam inne różne rzeczy i więcej punktów polski naukowiec dostaje za publikację w piśmie angielskim, w języku angielskim, niż za publikację w języku polskim. To również dotyczy właśnie na przykład polonistów, czy na przykład romanistów, którzy, jeżeli już trzeba było to jakoś wartościować, to wyżej chyba by się, nie wiem, publikacje w języku francuskim, jeżeli miałby być tutaj, miałoby być to kryterium takiej umiędzynarodowienia, prawda? Więc, a tu się okazuje, że ten język angielski jest najważniejszy. Mało tego, tak jak już pan też wspomniał na samym początku, kiedy składamy wnioski do Narodowego Centrum Nauki, wnioski te są drukami urzędowymi, w których musimy opisać dokładnie, czym się chcemy zajmować, jeżeli tam staramy się o dotację na jakiś projekt naukowy, to te wnioski muszą być złożone w języku angielskim. I potem opowiadali mi, słyszałam od kilku osób, które są recenzentami wniosków, że no bardzo często to wygląda tak, że ktoś to tłumaczy dosyć nieudolnie, pisze po polsku, Polak, właśnie z jedzinie, i potem tłumaczy to w taki sposób, no niezbyt, nie jest to wzorcowa angielszczyzna, po czym ktoś, kto na przykład to czyta, nie za bardzo tej wzorcowej angielszczyzny też, znaczy nie za bardzo wie, o co chodzi w tym tekście, ponieważ nie jest to napisane taką naprawdę wzorcową angielszczyzną i dochodzi do jeszcze większych nieporozumień niż no, w sytuacji, gdyby to miało być napisane po polsku. Ale no, to uważam jest naprawdę, no, to jest aberracja, żebyśmy musieli właśnie składać wnioski do Narodowego Centrum Nauki w języku angielskim tylko i wyłącznie. Znaczy można by się zastanawiać nad tym, czy by tutaj nie wprowadzić dwujęzyczności, prawda? Że każdy polski naukowiec powinien pisać i w swoim języku ojczystym, i w tym języku międzynarodowym, jakim jest angielski teraz. Ale nie tylko po angielsku. Ja muszę tylko państwa zapytać w tej sytuacji, ponieważ wspominał pan profesor o referacie pani profesor Librandi, która wskazywała różnicę między statusem angielskiego dzisiaj, a statusem łaciny w okresie średniowiecza. Niemniej, tak sobie myślę, że w średniowieczu w istocie rzeczy nie było państwa, w którym łacina byłaby wtedy językiem naturalnym, językiem tym narodowym. Niemniej właśnie po łacinie dochodziło do wymiany myśli w Europie i jakoś języki narodowe nie tylko nie umarły, mogły, ale przeciwnie, się one się wkrótce zaczęły gwałtownie rozwijać, więc może my przesadzamy z tą europejską akcją przeciwko językowi angielskiemu w nauce. Co państwo na to? Nie, to ja myślę, że nie można tego nazwać europejską akcją przeciw językowi, ponieważ w tej rezolucji, korzystam z polskiego tłumaczenia, na przykład jest takie stwierdzenie, że EFNIL uznaje zalety używania języka angielskiego jako międzynarodowego środka komunikacji, szczególnie w naukach ścisłych i tak dalej. To jest sprawa, którą się absolutnie podnosi. Natomiast mówi się o tym, że są takie nauki i zresztą tutaj już była akcja protestacyjna Rady Języka Polskiego 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, przeciwko temu, o czym pani profesor Kosińska mówiła przed chwilą, żeby na przykład humaniści, neofilolodzy nie musieli pisać wszystkiego po angielsku, tylko żeby mogli pisać w językach, w których prowadzą swoje studia, żeby na przykład hungaryści pisali po węgiersku, a rusycyści po rosyjsku, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą muszę powiedzieć, że akurat tutaj Polska wyróżnia się, bo wciąż używamy jednak pojęcia języków kongresowych, podczas kiedy w Europie Zachodniej jest bardzo wyraźna opozycja. Język angielski i języki inne, czyli niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i tak dalej. U nas mówi się o językach kongresowych, na co ja zwracałem uwagę. To znaczy nie tylko o angielskim, ale także właśnie o francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim. To taka istotna różnica. Polska w moim przekonaniu na korzyść rzeczywiście Polski. Piszą państwo do nas na adres klub@polskieradio.pl. Może kilka maili z prośbą o komentarz. Pan Krzysztof do nas napisał: wiedza techniczna w języku polskim jest trudniejsza do przyswojenia. Nawia się koszmarne tłumaczenie literatury technicznej, to u nas standard. Poza tym mało którego pracodawcę obchodzi, czy kandydat potrafi wyłożyć swoją wiedzę w języku polskim. Pracujemy głównie w firmach outsourcingowych, czyli jako podwykonawcy podwykonawców, i brak wiedzy w języku angielskim i umiejętności posługiwania się nim, w gruncie rzeczy do komunikowania się z zagranicznym klientem, równa się bezrobociu albo bardzo niskiej pensji. No to skomentuję w ten sposób, że nikt nie walczy z językiem angielskim. Znaczy nikt nie uważa, że języka angielskiego w nauce, szczególnie w naukach ścisłych, nie powinno być. Wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze, że w pewnych sytuacjach tutaj ten język angielski jest. Natomiast chcielibyśmy, żeby na równych prawach był język polski również. Żeby te tłumaczenia dzięki temu nie były takie koszmarne. Żeby te tłumaczenia dzięki temu nie były takie koszmarne, bo to, że te tłumaczenia są koszmarne, właśnie wynika z tego. Poza tym tutaj pan pracuje w firmie międzynarodowej, ale są też takie sytuacje, kiedy ludzie muszą przygotować, pracujący w firmach, nie wiem, polskich, czy takich, to kiedy się komunikują z Polakami, muszą przygotować czy to prezentację, czy napisać coś. I to też bardzo często jest koszmarne. No, prawdę mówiąc, tutaj dużo pracy potem mają językoznawcy czy poloniści, którzy często prowadzą tam szkolenia czy jakieś warsztaty właśnie z takiej nawet niepoprawności językowej, tylko umiejętności sensu napisania prostego tekstu w języku polskim. Mail pana Jakuba. Jestem studentem medycyny i w nauce pojęć anatomicznych natrafiłem na bardzo interesujące spostrzeżenie. Obecnie w nauce medycyny używany jest język angielski, któremu tak naprawdę bliżej do łaciny niż do powszechnie znanego angielskiego. Przykładami mogą być nazwy mięśni, których nazewnictwo angielskie jest identyczne jak łacińskie, lub przyimki odnoszące się do położenia. Zarówno po angielsku, jak i po łacinie niższy to inferior, choć mogłoby się wydawać, że w nazewnictwie angielskim będzie to lower. Przykłady oczywiście można by mnożyć. I stąd się bierze pytanie, w jaki sposób tworzy się nazewnictwo angielskie oraz jeśli różnice w nazewnictwie w obu językach są niewielkie, to czy jest sens zastępowania łaciny angielskiej? Ja nie wiem dokładnie, jak to jest, natomiast wydaje mi się, że te nazwy, które tutaj słuchacz przytoczył, to są jednak nazwy chyba łacińskie. Prawdopodobnie Anglicy je, czy w języku angielskim, one zostały po prostu wzięte z łaciny, funkcjonują na zasadzie w języku angielskim, na zasadzie zapożyczenia, czy wręcz zapożyczenia cytatu, tak jak my mamy, nie wiem, jury albo menu, czy jakieś inne nazwy, które brzmią w naszym języku tak samo jak... Weekend, mój ulubiony. Czy weekend właśnie. Tak. Ale najprawdopodobniej po prostu w języku angielskim, załóżmy tekst, ktoś, student medycyny czyta tekst po angielsku, w którym ma pewne terminy, które to terminy są po prostu terminami łacińskimi. Zresztą tak jak było, łacina była językiem międzynarodowym w medycynie, szczególnie właściwie jest do dzisiaj. I co ciekawe, jedyna dziedzina medycyny w Polsce, która była już nazwem nawet ma polską, nie łacińską, nie zapożyczoną z łaciny i wszystkie terminy są rodzime. Nie wiem, czy pan zgadnie, panie redaktorze? Która dziedzina medycyny przez długi czas była nie wykładana na uczelniach, tylko tak, że tak powiem, gdzieś w kręgach takich towarzyskich bardziej, może nie towarzyskich. Chodzi o położnictwo. Po prostu, prawda, to był pierwszy podręcznik położnictwa, jaki powstał chyba pod koniec, ja nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale to było w połowie XIX wieku. Tam on powstał właśnie w języku polskim, co autor zaznaczał, że w języku polskim, dlatego, żeby kobiety, które to będą czytały, żeby to zrozumiały. No bo to nie były studentki przecież, tylko to były akuszerki. To taka ciekawostka. Normalne, tak. Ja chciałbym to skomentować, właśnie mówiąc, że terminologia specjalistyczna, terminologia naukowa we wszystkich językach europejskich tworzyła się wykorzystując terminologię łacińską po prostu. To jest właśnie ten spadek, który otrzymujemy po poprzednich epokach i są takie nauki, gdzie to jest bardziej widoczne. Medycyna, myślę, należy do nich na pewno. Oczywiście nie może być tego zjawiska, nie widzimy w naukach, które powstawały o wiele później, czyli powiedzmy w naukach technicznych, w informatyce i tak dalej, czy nawet w medycynie, w genetyce na przykład. Odeszły bardzo daleko od tego. Tak. Pan Marek do nas napisał. W naukach ścisłych jest oczywiste, że wszyscy używają języka angielskiego. Jeśli mam do wyboru, że moje prace przeczyta kilka osób, jeżeli jest pisana po polsku, a kilkadziesiąt, może kilkaset, jeżeli jest po angielsku, to wybór jest prosty. Niemniej jednak koniecznym jest opisywanie swojej dziedziny nauki w języku ojczystym. Chodzi po to, żeby wytłumaczyć, nad czym tak naprawdę pracujemy. Robiłem doktorat w Niemczech i wszystkich studentów, doktorantów trenowano w używaniu języka niemieckiego, bo problemy z angielskim, jeżeli były rozwiązywane już na pierwszym roku, tępione były wszelkie wtręty angielskojęzyczne. Jak na przykład salinity w odniesieniu do wody morskiej, jedynym poprawnym wyrażeniem było Salzgehalt, jeżeli dobrze czytam. Myślę, że używanie własnego języka jest bardzo ważne, żeby nie zamknąć się w hermetycznej grupie, której nikt nie rozumie poza niewielkim gronem fachowców. Całkowicie się zgadzam. Tak, ja też i to było podkreślane na przykład, że ja zresztą dodam, że w wielu krajach europejskich, w zachodniej Europie, ludzi, którzy studiują nauki specjalistyczne, uczy się po prostu wyrażania swoich myśli, redagowania swoich wypowiedzi w własnym języku ojczystym. Oni w dalszym ciągu mają zajęcia z języka odpowiednich działów retoryki po to, żeby umieć tym językiem się dobrze posługiwać. I ten przykład, który pan podaje, jest bardzo trafionym, bardzo dobrym przykładem. Wynikałoby z tego, że się... Ja wiem, że w Polsce to brzmi niezręcznie, ale że się powinniśmy uczyć od Niemców, tak? Jak rozwiązywać problemy. Tak jest. Tak. Tak, bo to... Myślę, że oni nie mają kompleksów. U nas pewnie to w dużej mierze wynika z kompleksów, z tego, że chcemy tak, bardzo szybko. Tak, ale ja znam identyczne zjawisko na przykład z Francji, w związku z czym to może, mogą być Niemcy, może być Francja, może być Hiszpania, Włochy. Oczywiście Włochy trzymają się mocno, chcę powiedzieć. Zaczynam odczuwać wyrzuty sumienia, że natrząsałem się z Francuzów, jak rozpoczynając naukę francuskiego, odkryłem, że komputer tam jest ordynator. Bo jednak tak. jakiś sens w tym był. Pan Tomasz pisze coś, bo coś w tym jest, że najprostsze, najbardziej prymitywne tłumaczenia na języki obce nazywa się nie tłumaczeniem, a przegooglaniem. Natomiast chciałem państwa zapytać, ponieważ jednak w tym wszystkim... Rozumiem już, mam nadzieję, że to, że nie jedyne, te niepokoje związane z tą dominacją języka angielskiego w dyskursie naukowym czy w praktyce dydaktycznej na wyższych uczelniach. Mówiąc o dominacji, rozumiem, że mam na myśli raczej nasilającą się tendencję niż już fakt osiągnięty. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że idea wspólnego języka dla Europy nie jest nowa. No, bardzo zabiegali o popularyzację na przykład swojego języka esperantyści. No, jeszcze jakiś czas temu była taka idea, że to będzie ten tak, język. Tak, ale tylko, że w Esperanto się nie udało wytworzyć języka naukowego. Trzeba pamiętać o tym, że język, każdy język etniczny czy język narodowy, tak jak język polski, ma wiele odmian. Oprócz tej odmiany ogólnej, czy oprócz tego języka ogólnego, którym się wszyscy posługujemy, mamy języki specjalistyczne, żargony, gwary i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie w tym też język naukowy, który jest bardzo specyficzny. Jego specyfika polega na tym, że w trochę inny sposób się na tę rzeczywistość patrzy niż z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, czyli z takiej ptasiej perspektywy, a nie z żabiej perspektywy. I no po prostu Esperanto, ponieważ jest językiem sztucznym, nie wytworzyło, ponieważ nie było, żeby się wytworzył język naukowy danej grupy czy danego narodu, no to musi ten ferment przez ileś tam pokoleń się wytwarzać, prawda? To musi być wymiana myśli, a jeśli chodzi o taki sztuczny język, jakim jest Esperanto, to trudno to osiągnąć, no bo nie ma tej wymiany myśli w naturalny sposób. Mam nadzieję, że esperantyści teraz nie zasypią mnie mailami z pretensją za to, co pani profesor powiedziała. Pan Paweł napisał, i to jest właściwie pierwszy głos, jeżeli dobrze widzę w mailu, który wyraźnie jest w kontrze do tego, co państwo profesorostwo w tej audycji mówią. Pisze pan Paweł. Obecnie karierę naukową dzięki językowi angielskiemu odbywa się często w kilku krajach. W jednym kraju robi się doktorat, gdzie indziej postdoka, tak? Postdoka, no czyli habilitację naszą. Gdzie indziej dostaje się pracę? Nie rozumiem postulatu drugiego języka jako języka ojczystego. Na przykład w przypadku Polaka, który pracuje w języku angielskim, raz w kraju niemiecko, a potem na przykład w kraju francuskojęzycznym. No tak, ale jeżeli pracuje zaczynał załóżmy w swoim kraju, być może do tego kraju wróci. Nie wiem, no, jeżeli pracuje w Niemczech, no to też powinien umieć chociażby ze studentami się komunikować, prawda, w tym języku niemieckim. Tak samo, jeżeli pracuje w Polsce, powinien się komunikować ze studentami. No, oczywiście nie należy tutaj wrzucać wszystkiego do jednego worka, ale my mówiliśmy bardzo wyraźnie o tym, że dziedziny humanistyczne, szczególnie filologie, powinny być jednak inaczej traktowane niż na przykład nauki ścisłe czy medyczne. Ale uważam, że socjologia, historia, to już jest kwestia pytania. Przypominam, że jak historycy angielskojęzyczni zaczęli pisać o Polsce, co oczywiście zaczął, z tego co ja wiem, przynajmniej Norman Davis, ale potem to poszło, to jednak budziło naszą radość. No tak, tak, tylko że nikt, tak jak mówię, no nikt nie zaprzecza, że należy się posługiwać sprawnie językiem angielskim, ale równie sprawnie należałoby się posługiwać chyba językiem ojczystym. Panie profesorze, ja bym chciał dopytać... Ja chcę dodać, że jeśli chodzi o profesora Normana Davisa, to on jest wyjątkowym historykiem, bo najpierw ma żonę polonistkę, która się zajmuje literaturą polską, i chcę zwrócić uwagę, że on w swoich tekstach historycznych używa wielu cytatów z literatury pięknej. Po prostu on jest bardzo wrażliwy na piękno języka i właśnie na wartość samego języka, natomiast on tylko pisze o historii Polski w języku, który pozwala, że ta historia dociera do wielu osób w różnych krajach, dlatego że on pisze bardzo interesująco i mówi bardzo interesująco. To jest niewątpliwie jego wielką zaletą. Panie profesorze, ja zmierzam do pytania, jakie właściwie, czy mówiono we Florencji o jakimś remedium na to, co się dzieje, bo czy nie jest czasem tak, że to stanowisko wyrażone w rezolucji florenckiej nie ma charakteru takiego protestu przeciw procesowi historycznemu, którego się realnie nie da zahamować dzisiaj? To znaczy, ta rezolucja była widziana inaczej. Rzeczywiście, delegacja holenderska podnosiła właśnie sprawę tego, że w gruncie rzeczy to jest głos niepotrzebny, który nie ma żadnego wpływu na nic i tak dalej. Natomiast większość delegacji, w tym Polska, wypowiedziała się za taką rezolucją, bo kiedy my walczymy z Polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wprowadza takie właśnie zalecenia i takie taki sposób oceniania naukowców, o którym mówiła pani profesor Kozińska, to chcemy, żeby to nie było traktowane przez naszych polskich ministrów jako wypowiedź prowincjonalnych Polaków, którzy w ogóle w świecie nie byli i niczego nie wiedzą, tylko żebyśmy się mogli powołać na to, że jest to zjawisko dostrzegane w całej Europie, czyli że my nie jesteśmy z tymi problemami sami po prostu. Na tym polega wartość tej właśnie rezolucji florenckiej w moim przekonaniu w dużym stopniu. Ja musiał wrócić, bo tak, z jednej strony cały czas myślę, gdzieś mam z tyłu głowy taki scenariusz, no, który zresztą jest w Unii Europejskiej traktowany jako bardzo niepokojący. Jak będzie dziwnie, jak jeżeli by Brytyjczycy jednak wyszli z Unii Europejskiej, to wtedy będzie ta sytuacja języka angielskiego w Unii Europejskiej całkiem dziwaczna. No właśnie, bo nie ma innego kraju. Natomiast, ale chcę właściwie zbliżając się stopniowo, jeszcze nie bardzo pospiesznie, ale stopniowo do końca naszego spotkania, zapytać o rzecz taką dość fundamentalną, bo mówili państwo o tym, że ta różnorodność lingwistyczna Europy jest traktowana jako no, bardzo ważny składnik europejskiej tożsamości. Mhm. Dlatego właśnie to jest chronione. Z drugiej strony tak się zastanawiam, czy nie jest, czy ta obrona tej lingwistycznej różnorodności nie zdradza w gruncie rzeczy zasadniczego pęknięcia w idei Unii Europejskiej, takiej wewnętrznej niespójności tego pomysłu, o której zresztą politolodzy też czasem mówią. Bo my z jednej strony dążymy do postępującej integracji kontynentu, co zakłada na przykład mobilność pracowników, więc na przykład również naukowców. Pełną swobodę wymiany towarów, usług, a więcej wymiany myśli. A z drugiej strony bronimy różnorodności, to znaczy rozdrobnienia, to znaczy czegoś, co właśnie przeciwdziała tej integracji i tak dalej. No tak, ale pamiętajmy, że Unia Europejska to nie jest jedno państwo, tylko to jest Unia właśnie wielu państw. I każde z tych państw ma swoją tradycję, swoją kulturę, swoją historię i swój język, który jest elementem tej tradycji, tej kultury i też tej historii i swój system wartości. I teraz chyba idea w ogóle Unii Europejskiej jest taka, że tworzymy wspólny byt przy zachowaniu szacunku dla każdego, dla tożsamości każdego z członków tego organu, tego bytu. I no, jeżeli byśmy mieli tu jakby zdecydować się na dominację jednego języka, to za chwilę może być na przykład dominacja, nie wiem, jednej kultury, jednej tradycji, jednej religii czy czegoś tam jeszcze innego. A tutaj właśnie chodzi o to, że każde państwo ma na równych prawach swoje, może realizować, może podtrzymywać swoje tradycje, swoją kulturę i po prostu być sobą, no bo to jest to, co nas określa, ta tożsamość. Ja bym dodał do tego słusznego stwierdzenia jeszcze jedną rzecz, że zwraca się uwagę, iż obecnie migracje europejskie są ograniczone w czasie, czyli osoba pracuje przez jakiś czas w jednym kraju, po czym wraca do swojego kraju. Widziałem w jakiejś pracy socjologicznej określenie ludzie na huśtawce, czyli pojadą gdzieś, pobędą, po czym wrócą tutaj, żeby pokazać, co osiągnęli i tak dalej. Ja myślę, bo akurat tym się zajmuję także, o dzieciach rodziców polskich, które przez kilka lat chodzą do szkoły na przykład brytyjskiej czy irlandzkiej, po czym wracają do Polski i zaczyna się z nimi problem, ponieważ one mówią po polsku tak jak reszta dzieci, bo oczywiście zachowały język polski mówiony, natomiast ich rozwój intelektualny dokonywał się w języku angielskim, w związku z czym one nie są w stanie zrozumieć tekstów specjalistycznych, historycznych, z zakresu nauk ścisłych i tak dalej i nie są też w stanie takich tekstów tworzyć. Po prostu tutaj pojawia się osobny problem i ten problem będzie się pojawiał coraz częściej, bo to, o czym mówimy teraz, byłoby właściwie ważne i godne uznania, gdyby rzeczywiście wszyscy ludzie wynosili się na zawsze do jakiegoś innego kraju. Ci ludzie jednak wracają, utrzymują kontakty z rodziną polską i tak dalej. To rzeczywiście jest zjawisko o wiele bardziej skomplikowane i to jest to, co musimy brać pod uwagę. Ta pochwała różnorodności odbywa się w warunkach, w których mówi się wiele o tym, że jesteśmy świadkami wielkiego wymierania wielu języków narodowych. Niekoniecznie chyba w Europie przede wszystkim, bo raczej nie. Ale ja się nawet zetknąłem z takim wyobrażeniem, że polszczyzna stanie się w ciągu 100, może 200 lat takim językiem mniej więcej jak luksemburski, powiedzmy, który jest językiem ulicy. Nie, to zupełnie chore. Bo ja cieszę się, że państwo to potwierdzają, bo ja spodziewałem się protestu, ponieważ spojrzałem przed wyjściem do studia na tabelę języków w Unii Europejskiej. Odkryłem, że pozycja języka polskiego jest na naszym kontynencie ostatecznie dość silna. Tak, znaczy, bo jesteśmy piątym chyba, tak? Tak, znaczy jest... Szóstym, teraz. Najpowszechniej jest używana w Europie ta wielka piątka języków, często używanych jako język drugi czy trzeci, czyli angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański. I zaraz potem jest polski. Polski jest szóstym językiem w Unii Europejskiej. Także tego się akurat, rozumiem, obawiać nie powinniśmy. Tak, i ja powiem jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną dla mocy języka. Jeśli chodzi o moc języka, to decydują tutaj czynniki demograficzne, czyli ludzie mówiący po polsku, a wśród tych czynników liczy się bardzo tak zwane rozpowszechnienie w świecie. Otóż te migracje, które obserwujemy w latach 90. i po roku 2000, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, powodują, że Polacy są w wielu różnych krajach, nawet w takich krajach, gdzie ich wcześniej nie było. Wymienię tutaj Irlandię, Islandię, na przykład Portugalię, Grecję i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie nie było ich tak wielu. To jest bardzo istotne, w związku z czym w moim przekonaniu język polski na integracji europejskiej zyskuje. Ja to mogę potwierdzić, podając liczby obcokrajowców zdających egzaminy certyfikatowe z języka polskiego, i podam jeszcze jeden... Tylko króciutko, panie profesorze, bo kończymy, tak? Tak, ja wiem. Mianowicie studenci zagraniczni studiujący w Polsce. W roku, który się zakończył, proszę państwa, na 33 tysiące obcokrajowców studiujących w Polsce mieliśmy 14 600 studentów.